हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पंचदशी का योगानंद प्रकरण ग्यारहवा प्रकरण चल रहा है और उसका 48वां श्लोक हो गया था ना। क्षीणे कर्मणि लीयते, सुषुप्ति की बात समझाने के लिए कि सुषुप्ति में अद्वैतता है, स्वप्रकाशता है और खास करके सुखरूपता है। कुछ दृष्टांत श्रुति ने दिया, शकुनी माने पक्षी का, शेन का बाज का, और कुमार छोटे बच्चे का, महान राजा का और महान ब्राह्मण का, पांच दृष्टांत श्रुति में मिलते हैं। तो उसको समझा रहे प्रथम दृष्टांत, शकुनी ही माने पक्षी। वो जैसे रस्सी से उसका पैर बांधा हो डोर से, और नाना दिशाओं में वो उड़ करके जाना चाहते हैं, कहीं भी उसको आश्रय नहीं मिलता तो लौट करके जहां से बंधे होते हैं वहीं पर बैठता है और आराम करता है। इसी प्रकार ये जीव माने हम लोग क्या करते हैं, श्रुति में है एवमेव खलु सौम्य कन मन, वो जो मन है, तो मन शब्द से मनोपाधिक जीव को लेना माने हम लोग। वो स्वप्न में और जागृत में पुण्य पाप का फल भोगने के लिए वो भटकता है, सुख दुख उसका दोनों लगा रहता है। और क्षीणे कर्मणि लीयते, जब कर्म माने भोगप्रद, आज जितने कर्मों का भोग आपको भोगना था जागृत में और स्वप्न में, ये आज के जब कोटा पूरा हो जाता है आपका तो कर्मणि क्षीणे, तो फिर जो है वो आप माने मन इंद्रियां सब जो है लीन हो जाती है। क्षीणे कर्मणि लीयते, वो इंद्रिय उपाधि के जीव जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है और विलीन होकर के वहां वो आनंद लेता है। तन मन दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम लब्ध्वा प्राणम एव उपाश्रयते, प्राण बंधनं हि सौम्य मनः, वो प्राण का ही आश्रय लेता है। प्राण माने यहां पर प्राण का जो प्राण है परमात्मा, क्योंकि प्राण भी तो ये जो चल रहा है ना ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर वो बंधा हुआ न होता तो जैसे ही ऊपर गया तो उधर से चला जाता। ये जो फिर लौटता है, फिर लौट करके आता है, कोई खींच करके लाता होगा ना, तो वो जो डोर प्राण में भी लगा हुआ है, मन में जैसा है ऐसा प्राण में भी डोर लगा है महाराज, तो वो भी इसलिए वापस आ जाता है। और डोर वाला थोड़ा डोर इसके साथ में जो बधा है ना शरीर से कर्म डोर, वो थोड़ा सा काट दे तो बस हो गया। तो क्षीणे कर्मणि लीयते, वो विलीन हो जाता है। अच्छा, ये जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति में जीव अपने सारे उपाधियों का वो छोड़ता है, माने शरीर का अभिमान भी वो छोड़ता है और स्वाभाविक है मेरेपन का, जो मेरा घर मेरा फलाना ये सब भी वो छोड़ता है, उस समय, बल्कि स्वप्न में जब आप जाते हैं तभी ये छूटता है बाहर वाला, क्योंकि स्वप्न में तो न्यू अभिमान आता है ना, नया कुछ परिवार बसाते हैं, फिर नए ढंग के आपकी दुनिया होती है, वहां पर अभिमान होता है, वहां नया शरीर भी होता है, और जब सुषुप्ति में वो भी छोड़ देते हैं, तो सब छूटता है सुषुप्ति में। और कुछ भी पता नहीं रहता है, तो एक प्रकार से हम मरते ही हैं ना वहां पर, एक प्रकार का मृत्यु ही है, है? सुषुप्ति की अनुभूति ना अपना पता ना दूसरे का, तो मरना भी तो ऐसा ही होता है, मरने से भी सबके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, शरीर आदि के साथ, प्राण इंद्रिय के साथ आपका संबंध विच्छेद हो जाता है मरने पर भी ना। तो सुषुप्ति की अनुभूति और मृत्यु, माने जब आप सुषुप्ति में चले गए तब की बात है, और जब आप मर गए तब की बात है, माने मरने की प्रक्रिया तो बड़ा पेनफुल भी होगा उसकी बात नहीं कह रहे, जब मरना कंप्लीट हुआ उसकी बात है, तो उस समय भी शास्त्र में ये प्रसंग जो छांदोग्य का इन्होंने उठाया छठे अध्याय में, वहां पर ये आता है कि मृत्यु का जो मृत्यु के समय भी वांग मनसी संपद्यते, मनः प्राणे प्राणः तेजसी तेजः परस्यम देवतायाम। मरते कैसे हैं भैया, माने मरते कैसे हैं ये जानने में आप लोगों का आपत्ति नहीं है ना तो मरते कैसे हैं, तो कहा कि वांग मनसी संपद्यते, वांग माने वाणी, लेकिन वाणी से उपलक्षित जितने बाहरी इंद्रियां हैं वो सब लेना, वाणी रुक जाती है, आंखें देखना कम होते होते आंखें जो बुझ जाती है, कान फिर भी सुनते हैं सुनते हैं, सर और हिलाते हैं ना फिर वो भी छोड़ जाता है, ऐसा करके बाहर के सारी इंद्रियां रुक जाती हैं, लेकिन उसकी जो है भीतर भीतर चेतना है, बल्कि वो यादों में खो जाता है, ऐसा बोलते हैं, अतीत में जो जो हमने किया अपने जीवन के, जो उसकी प्रिय घटना है वो याद आता है, या जो कुछ बहुत ज्यादा बुरा किया, बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, संस्कार बना है, उसको याद आता है, ऐसा कई जगह तो ऐसा भी है कि वो पूरे जो है रील चल जाता है, मैंने बचपन से लेकर के आज तक का, ऐसे कर्म ही हमको दिखाता है, हाँ, और उसमें से कोई एक जो है इम्पोर्टेंट चीज जिससे आपकी ज्यादा आसक्ति है उसको पकड़ते हैं, वही अंतिम चिंतन होता है। तो वांग मनसी संपद्यते, और मन जो है फिर प्राणे, वो मन प्राण में विलीन हो जाता है, तो मन विलीन हो जाता है माने एक प्रकार से आप मूर्छित हो जाते हो, कोमा जिसको बोलते हैं, लेकिन प्राण जो है सांस उससे पता लग रहा है शरीर जिंदा है, प्राण चल रहा है, और जिनको आना है फिर प्राण से आ जाते हैं कोमा से बाहर, और जिनको नहीं आना है वो किधर जाता है, तो उनका बोलते हैं कि प्राणः तेजसी, एक बार बड़ा श्वास लेते हैं तो प्राण की जो क्रिया है प्राण वृत्ति, वो शरीर में जो तेज है गर्मी है उसका आश्रय लेता है, ऐसा श्रुति कहती है। शरीर थोड़े देर तक क्या रहता है, गर्म रहता है ना, तो डॉक्टर भी चेक करते हैं, अभी शरीर तो गर्म है भैया ऐसा बोलते हैं, है ना, थोड़ी देर वेट करते हैं कि कई बार वहां से भी वापस आ सकते हैं तो प्राण तेजसी, और फिर वो तेज, वो अग्नि जो है देहस्थ अग्नि, देखो जन्म के समय जो है ना अग्नि गर्मी मां के पेट में ना, वो अग्नि पहले प्रकट होता है, अग्नि ही क्रिएट करता है ये सारा। तो तेज परस्याम देवतायाम, वो तेज जो है फिर वो धीरे धीरे समेट करके, वो तेज कहां विलीन होती है, कहा कि परम देवता। इसमें और भी बहुत सारे डिटेल्स है ब्रह्मसूत्र में, मैं छांदोग्य के अनुसार बोल रहा हूं। वो तेज जो है फिर ब्रह्म में, ब्रह्म तो सर्वाधिष्ठान है, वही जीव का मूल स्थान है, वो कहीं दूर जाना पड़ेगा ऐसा नहीं, यहीं पर है, वहां पर विलीन हो जाता है। तो जब वो तेज विलीन हो जाता है जीव के साथ, माने प्राणादि के साथ में, वो परमात्मा में, तो आपका मरना कंप्लीट हुआ, अब आप मृत हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि आपका कर्म शेष है, अज्ञान शेष है, तो परमात्मा के संकल्प से वहां से फिर स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, हृदय से अग्रे प्रद्युतती, और वो जो मरते समय जिस भावना अंत में थी उसके अनुरूप फिर वो जो है शरीर में से कोई एक नाड़ी को, जो रास्ते हैं बोलते हैं नाड़ियों के माध्यम से, फिर वो अग्नि का जिसे स्पार्किंग और माने स्फुलिंग होता है ना चिंगारी, ऐसे परमात्मा से फिर वो स्पार्किंग करके जीव वो निकला, और फिर वो अपने कर्म के अनुसार किसी नाड़ी द्वार से निकल करके जहां उसको जाना है वो निकल पड़ता है, माने शरीर से निकल पड़ता है, और निकल करके कुछ दिन भटकते भुटकते हैं। ये सब गरुड़ पुराण आदि में खूब अच्छे ढंग से लिखा हुआ है तो वो बात तो सही है। तो ये जो मृत्यु है वो भी असल में परमात्मा में विलीन होना है, समझे? तो मृत्यु भी असल में परमात्मा है, मृत्यु से तो हम लोग बहुत घबराते हैं, लेकिन हमको पता लगे कि मरने का मतलब है भगवान में पहुंचना, कितनी अच्छी बात है ना, नहीं है? बहुत अच्छी बात। दसवें अध्याय में भगवान ने कहा है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब कुछ हरण करने वाला जो मृत्यु है ना, वो तो मैं ही हूं। तो जब भगवान ही असल में मृत्यु का वास्तविक अर्थ, माने कहां हम गायब हो जाते हैं, अरे भाई कहां गायब हो जाओगे, वो भगवान ने आपको संभाल लिया, आपकी सत्ता खत्म नहीं हुई। सुषुप्ति में आप कहां गायब हो जाते हो पता है आपको, और वहां से ना आते तो क्या करते? तो आपको संभाल करके किसी ने रखा कि नहीं सुषुप्ति में? रखा है ना, खाली आपको नहीं, आपका शरीर को भी संभाला, आपकी इंद्रियों को भी संभाला, बल्कि बच्चे परिवार को भी संभालते रहे तो देखो सिमिलरिटी समझ में आ रही है ना। सुषुप्ति में भी हम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, परमात्मा से एक होते हैं, और मृत्यु में भी परमात्मा से जब एक होते हैं तभी ये मृत्यु की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, माने मरा है ना, माने शरीर आदि से अब हमेशा के लिए आप गए, अब फिर आगे की जर्नी शुरू होती है। तो अगर मृत्यु को हम इस ढंग से महसूस करें, तो जैसे समझ लीजिए कि एक बच्चा, वो देखा कि एक शेर आ रहा है उसकी तरफ, अरे उसने सुना था छोटा बच्चा कि शेर तो खा जाएगा मुझे, डरा बहुत, लेकिन फिर उसने देखा कि मुख तो शेर है, शेर का है, लेकिन पैर तो मेरी मम्मी का है तो उसने समझ लिया कि ये शेर का मुखौटा लगा करके मेरी मां आ रही है, तो वो क्या करेगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो दौड़ के जाके पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो जानता है मुखौटा भले शेर का हो, है तो मेरी मां है कि नहीं। तो इतना अगर हमको पता लगे, आहा, ऐसा अगर विश्वास हो जाए ना भैया, तो मरने का भी आनंद आ जाए है? मृत्यु भी आनंद का बन जाए, क्योंकि वो तो मेरे मोहन जी है, है ना, वो टैगोर ने एक पदावली लिखी है राधा रानी की, तो मरण रे तुह मम श्याम समान। वो बोलते हैं कि मृत्यु तू बड़ा प्यारा है, मेरे श्याम के समान ही है, आ जा। अने वो तो विरह के कारण बोल रहे हैं कि मृत्यु इतना प्यारा मालूम पड़ता है, श्याम समान, लेकिन हम कह रहे हैं कि समान नहीं है, वही है। अगर वही है पता लगे, अब भगवान कह रहे हैं है ना, मृत्यु सर्वारश्य हम, बल्कि विश्वरूपाध्याय में पूरा दिखाया, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, सबको खाने वाला मैं ही हूं। तो अगर उस सत्ता की स्वीकृति आपके जीवन में है तो मरना भी थोड़ा सा राहत देने वाला ही होगा। बल्कि भगवान बोलते हैं कि मारते इसीलिए है कि ये बहुत थक गया है, अब इसका जो है कर्म भोग करते करते थक गया, चलो इसको अब नया शरीर और कुछ दिन विश्राम दिया जाए और फिर नया शरीर दिया जाए। इसी प्रकार सुषुप्ति में वो जो है थोड़ी देर के लिए एक प्रकार से मृत्यु की अनुभूति समझ लो, माने भगवान से एक हो जाना, अपने विशेष अभिमान की निवृत्ति, माने निवृत्ति माने विलीन, बाधित तो नहीं होता। तो सुषुप्ति भी एक प्रकार की मृत्यु है। तो डेली डेली जो मरते हैं वो मरने से डरता है, हाँ, खाली समझ लो कि डेली मरते हैं तो मरना भी क्या हो जाएगा, डेली का काम। विनोबा जी लिखते हैं एक जगह, भाई मैं डेली मरता हूं। बोले कैसे, बोले जब मैं, वो तो बाद में उनकी तो ऐसी थी कि वो लाइट वाइट जलाते नहीं थे, शाम हुआ माने अब वो मच्छरदानी में चले जाते थे। जैसे संध्या हुई वो नहीं जलाते थे कुछ, दिन भर तो बहुत सुबह उठते थे। तो बोले कि मैं जब सोने जाता हूं तो मैं यही मान करके जाता हूं कि आज का हमारा सारा काम तो कंप्लीट हो गया, अब मैं आऊं ना आऊं मेरे कोई अब माने जरूरत कुछ नहीं है, सब पूरा करके मैं जाता हूं। कैसी कैसा महापुरुष है ना, अगर ऐसा गंभीरता से व्यक्ति सोचे तो माने इसका मतलब है कि वो मृत्यु जो है उनके लिए बहुत उत्सव का है, एक बड़े आराम का आनंद लेने का एक चीज हो जाती है। भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं एक जगह पर गंगा स्तुति में है कि आपके तट पर मेरा मृत्यु हो रहा है, ऐसा मैंने वो कल्पना करते थे। शरीर तो उन्होंने अलकानंदा के किनारे ही छोड़ा केदार में ना, वो भी तो गंगा जी है। तो वो लिखते हैं कि आपके तट पर जो मेरा जब प्राण प्रयाण होगा तो उसके लिए प्राण प्रयाण उत्सवे, प्राण प्रयाण उत्सव, हमको बड़ा पहले जब पहला जो शब्द इतना हैवी है, अरे प्राण प्रयाण उत्सव, यहां तो मातम मनाया जाता है। कोई बीमार पड़ा हो और मरणासन्न हो तो आप भी चेहरा कैसा बना करके जाते हो। तो प्राण प्रयाण उत्सव है, प्राण प्रयाण भगवान शंकराचार्य जी कह रहे कि वो एक उत्सव है, जब मेरे प्राण प्रयाण का उत्सव शुरू होगा। अरे वाह भाई है? क्या दृष्टि है। पिछले साल जब हम उल्लासनगर आए थे, वो परमेश्वरानंद जी के माने कैंसर एकदम एडवांस स्टेज में डॉक्टर बोल रहे हैं, तो हमको उनके सेवक ने फोन किया कि आप थोड़ा आ जाते, तो हम आ गए। तो वहां जब गए उल्लासनगर में जंगल में एक वाटिका में वो रह रहे थे, और भी महात्मा लोग हैं, तो वहां प्रवेश करते ही मेरा मन ऐसा लगा कि हाँ तो ये भंडारा चल रहा है, संत घूम रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, सब हंस रहे हैं, अरे कहाँ आ गया। इतनी बड़ी बात समझे, मैंने सारा फिर रिपोर्ट रिपोर्ट देखा, बड़ी गंभीर बात थी और स्वामी जी भी अस्वस्थ तो थे ही। तो वहां पर कई प्रसंग कभी धीरे धीरे सुनाऊंगा, लेकिन हमको जो है एकदम ख्याल आया कि भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उत्सव प्राण प्रयाण का उत्सव शुरू हो रहा है। ऐसा कोई महापुरुष जब जाते हैं मुझे लगता है कि बड़ा उत्सव उनको लगता है कि बस है? ओ जो भगवान में और मेरे में जो एक है झीना पर्दा रहा बारीक सी प्रारब्ध का और इसका बाधितानुवृत्ति से कहो अविद्या बाधित कारण शरीर है ना, वो उठ रहा है। अब झीना पर्दा भी नहीं रहेगा, व्यवधान समाप्त हो जाएगा। युयुध्यस्म जहुराणमेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेयम। ईशावास्य उपनिषद में भी ऐसा उत्सव करते करते वो जा रहे हैं, वो जो शरीर छोड़ रहा है ना, अंतिम मंत्र अंतिम कुछ प्रकरण है ना, साधक कैसे शरीर छोड़ रहा है, भगवान के साथ कैसे बात करता है और क्या भगवान की ओर से क्या हो रहा है, उसको अनुग्रह हो रहा है। और वो कहे कि ये जो एनाहा माने कुटिल जो पाप है वंचनात्मकम, वो हमसे अलग करो। वंचनात्मक पाप क्या है, जो हमको भगवान से एक पृथक जो अनुभूति है, ये कुछ प्रतिबंधक बीच में है ना, दीवार एक ही सत्ता लेकिन फिर भी कुछ मिलने एकाकार होने नहीं दे रहे, तो उसको आप हटा दो, ऐसा प्रार्थना करते और इसके लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो देखो मृत्यु का रहस्य अगर हम चिंतन करें और उसकी सच्चाई को हम समझें, तो मृत्यु हमारे लिए उत्सव बन सकता है, बनना चाहिए। अगर आप साधक हैं तो उत्सव करते हुए विदा लेनी चाहिए, है ना। कबीरा जब तुम पैदा हुए है ना, जग हंसे तुम रोए, कितना रोए होंगे जब आए थे छोटा बच्चे को जब देखते हैं, अरे बेचारा कहां से कहां आ गए, एकदम पूरा जोर लगाते वहां वहां है। और क्या आगे क्या है, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे, आहा हा हा हा हा, तुम हंसे जग रोए। जग रोए का मतलब जगत को रुलाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन तुमने ऐसा काम किया, लोग इतना तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे से उनको इतना दिव्यता या इतना लाभ उपकार मिला, सेवामय आपका जीवन था, तो जगत रोएंगे लेकिन आपका क्या होगा, आ हा हा जा रहे भैया बाय बाय तो ऐसा हो जाए आहा, तब तो भाई साधना किया है ना, तब तो वेदांत तो सुनना सार्थक हुआ। तो सुषुप्ति का अभ्यास मृत्यु के रूप में, माने मृत्यु से बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए हम डेली मर रहे हैं और मरने से कितनी शांति मिली बताओ, माने सुषुप्ति में कितना सुख मिला, झंझट सारा खत्म हुआ ना, तो मृत्यु भी ऐसा ही हो जाएगा एकदम। अगर मान लो कि ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्म साक्षात्कार, तो फिर जन्म तो लोगे लेकिन एकदम फ्रेश होकर के आओगे, नई साड़ी पहन के माने नया ड्रेस शरीर ले करके ना, तो इसमें जो है इतने भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सुषुप्ति और मृत्यु में एक फर्क है, सुषुप्ति में आप सब छोड़ के जाते हो फिर आते हो और आपका प्राण चलता रहता है ना ये शरीर में, तो प्राण का संबंध बना रहता है, और मृत्यु के समय प्राण को साथ में लेकर के आप जाओगे फिर नहीं, एकदम बाय बाय ठीक है ना। तो इतना अंतर है। अब इसमें देख लीजिए कि सुषुप्ति में जो व्यक्ति परमात्मा से एक होते हैं उसके लिए ये पक्षी का दृष्टांत दिया, ठीक है ना, कि पक्षी को आराम कहाँ मिलता है, जहां से वो बंधा हुआ था वहीं पर जब बैठता है तब वो राहत होता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा से बंधे हैं, परमात्मा की डोर से, और उसके साथ जब एक होते हैं तब हमको राहत होता है धर्म और अधर्म से, पाप और पुण्य से, सुख और उसका जो फल है पाप पुण्य का, सुख दुख से। और पीछे बताया कि यहां पर जो जागृत स्वप्न में जो सुख भी भोगते हैं वो सुख भी क्या है, एक थका देने वाला अनुभव है कि नहीं, त्रिपुटी है ना, जैसे हमने कहा था वो कल शायद बताया परसों ना होली की बात मैंने बताया था, इतना आनंद लिया कि थक गए, इतना पार्टी में आपने डांस किया कि एकदम थक करके चूर चूर हो गए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जागृत स्वप्न में सुख भी भोगो, दुख का तो क्या कहना है, सुख भी दुखाय कल्पते, माने थक जाते हैं ना, एकदम थक जाते सुख दुख भुगते भुगते, वो तो जब सुषुप्ति में जाते हैं तो सुख दुख से दोनों से राहत मिलता है, बड़ा आराम मिलता है। ये एक दृष्टांत तो हो गया। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं शेन की, ये अगला श्लोक देख लीजिए 49। शेनो वेगेन नीडैक लंपट शैतुं व्रजेत जीवः सुप्तै तथा धावेद ब्रह्मानन्दैकलंपटः। शेनो वेगे, एक साथ में, शेनो वेगेन नीडैक जीव सुप्तै तथा धावेद ब्रह्मानन्दैकलंपटः। एक शेन का दृष्टांत आया बृहदारण्यक में। शेन शेन उस नाम के पक्षी, बाज बोलते हैं हम लोग शेन को। तो तद यथा अस्मिन्नाकाशे शेनो वा सुपर्णो वा विपरीपत्य शेन अथवा सुपर्ण, सुपर्ण माने गरुड़, वो भी बाज के जाति के ही है गरुड़ पक्षी। ये जो है सर्वतः प्रचरण, आकाश में खूब घुमा और बहुत ऊंचा उड़ता है ना शेन, मेरे ख्याल से शायद पक्षी जाति में वो सबसे ऊपर वही जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है। अब इतना ऊपर जाने में उनको आनंद आता होगा और वहां जाकर के ऐसे छोड़ देता है, फिर यूं यूं नहीं करता है, बस ऐसे ऐसे खाली बैलेंस रख करके बड़ा मस्ती लेते हैं। तो संहत्य पक्षौ जब वहां घुमा और महाराज थक गया, उसको भी याद आया घोंसले की, है ना, आकाश का आनंद तो लिया। शेनहा वेगेन अत्यंत वेग से नीडई कलंपटहा, उस समय वो जो है नीड़, नीड़ माने घोंसला, है ना, पक्षी का जो क्या बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं, नीड़ संस्कृत में कुलाय भी बोलते हैं उसको। तो नीड़ई कलंपटहा वो लंपट बन जाता है, बस उसी को खाली चाहता है कि अब मुझे वहीं पहुंचना है। और वेगेन शयितुम व्रजेत, अत्यंत वेग से वो वापस लौटता है। वेगेन शयितुम, शयितुम माने शयनम करतुम, सोने के लिए, सोने के लिए वो बड़े वेग से आता है। ब्रजेत माने शीघ्रम गच्छेत। अच्छा, वो जो वापस आता है, कभी आपने देखा होगा, श्रुति में बताया संहत्त पक्षो, दोनों पंखों को ना वो ऐसे सिमट लेते हैं और बड़े वेग से वो नीचे झपटता है। अगर किसी को पकड़ना भी हो तो ऐसे करता है, और अटैक और घर में भी पहुंचना हो तो ऐसा ही करते हैं। संहत्त पक्षो स्वालयायैव ध्रियते, अपने आलय घर में वो लौटता है। ये दृष्टांत है किसके लिए? जीवः सुप्तै तथा धावित ब्रह्मानन्दै कलम्पटः। इसी प्रकार जीव माने आप सुप्ति के लिए, सुषुप्ति के लिए आप ऐसे ही वेग से आप भागते हैं, धावित। क्यों भागते हैं भैया इतने वेग से? तो ब्रह्मानन्दै कलम्पटः, क्योंकि वहां क्या है वो किसको कैसे समझाया जाए, जिसने सोया उसी को मालूम है सोने का आनंद है कि नहीं। तो इसलिए वो वैसे ही भागते हैं। तद्वदेव जीव माने मनोउपाधिकः, मन उपाधि वाला जो जीव है चिदाभास, ब्रह्मानंदई का अभिलाषवान, वो अद्वैत स्थिति में पहुंचने के लिए स्वापाय शीघ्रं गच्छेत, बड़े वेग से वो भागता है। कहां भागता है? हृदयाकाशम इति शेषः, हृदयाकाश की ओर वो लौट पड़ता है, क्योंकि वहां पर वो ब्रह्मानंद जो उसको आराम है केवल वहीं मिलता है, इसलिए वो जाता है। तो देखो, सुषुप्ति में तो कोई काम करने के लिए हम लोग जाते नहीं है, तो इसका मतलब है विश्राम के लिए ही जाते हैं ना, तो विश्राम स्थान है। तो इस प्रकार शयन के दृष्टांत तो हो गया। तीसरा दृष्टांत है कुमार का, माने एक साथ में तीन दृष्टांत है, कुमार, महाराजा और महाब्राह्मण। श्रुति में एक साथ में बताया और यहां पर उन्होंने अलग अलग एक एक श्लोक में बताया। स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिघ्निम् आनन्दस्य गत्वा शयित एवमेव एष एतच्छेते। जैसे कुमार है, जैसे महाराजा है, जैसे महाब्राह्मण है, वो जैसे आनंद का काष्ठा, आनंद की काष्ठा, अतिघ्निम् काष्ठा को प्राप्त करके जैसे वो शयित सोता है, इसी प्रकार ये जीव भी सोता है। अब इसको जो है श्लोक में बता रहे पंचदशीकार। अतिबालः स्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन् रागद्वेषाज्जनोत्पत्तेर् आनन्दैकस्वभावभाक् अतिबालः स्तनं। अतिबालः एकदम छोटा नन्हा बालक शिशु, स्तनम पित्वा वो खाली स्तन ही पीता है, मातृस्तन्य का ही पान करता है, तो उसको भूख लगी थी, भूख प्यास, स्तनम पित्वा आगलम, टीकाकार लिखते हैं एकदम पेट भर के पिया उसने मां का दूध, आगलम स्तनम पाययित्वा स्तनम पित्वा, स्तन पिया और फिर जब पेट भर गया तो उसको बड़े कोमल बिस्तरे पर उसको सुलाया लेटाया। मृदु शय्यागत माने मृदुत्व गुण योगिनी तल्पे शायित, और बच्चा जो है मां की ओर देख करके मुस्कुराता है ना। और उसका बच्चे का मुस्कान बड़ा विचित्र होता है। खैर आप लोगों ने तो ज्यादा ही ध्यान दिया होगा, खास करके माताओं ने जो बच्चों को बड़े किया तो ऐसा मुझे लगता है कि बच्चा जब मुस्कुराता है तो उसका पूरा शरीर असल में मुस्कुराता है। माने वो तो कोई आर्टिफिशियल चीज तो है नहीं, है ना। ऐसे कोई भक्त अपना अनुभव बताते थे, मां आनंदमयी जब हंसती थी तो बोले कि वो जब कभी मुस्कुराती थी या हंसती थी तो ऐसा लगता था कि उनका हाथ भी मुस्कुरा रहे, पैर भी मुस्कुरा रहे, सारा शरीर जो है मुस्कुराते हैं, ऐसा बताया है ना। तो यहां पर बच्चा हंसता है, वो हंसता हुआ कैसा होता है उसके लिए अगला जो पंक्ति है ना उत्तरार्ध, राग द्वेषाद जनुत्पत्ते है। अभी तक उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति हुई नहीं, ये चीज चाहिए वो नहीं चाहिए ये सब तो आया नहीं उसमें ना। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, हो गया बस, और कुछ है उसका डिमांड? वाह, तो वो एकदम पूर्ण जैसा है वो बच्चा। तो राग द्वेषाद जनुत्पत्ति आनंदैक स्वभाव भाक, मानो की आनंदैक एकमात्र ये जैसा आनंद का एक टुकड़ा है ना। सुखमूर्ति रेवावतिष्ठते, सुख का एक टुकड़ा माने मां की दृष्टि में देखना पड़ेगा है ना, क्योंकि वही समझ सकती। तो बच्चा जो है वो हड्डी मांस का पुतला नहीं है, वो क्या है, एकदम सुख का एक टुकड़ा, जैसे वहां मूर्त हो गया। ऐसे कभी कभी अनुभव में होता है अगर ध्यान से देखा जाए। एक बार मैं जा रहा था गंगा जी में, बनारस की बात है, तो पैदल चल करके जा रहा था तो गली में तो मैं तो अपने धुन में चला जा रहा हूं, लेकिन हल्का सा एहसास है अगल बगल में क्या घट रहा है। तो एक छोटी बच्ची शायद नानी के साथ खड़ी रही होगी, तो अचानक कुछ उसके मन में कुछ गुदगुदा आया, वो एकदम ऐसे एक मुद्रा माने डांस किया, घूम गई। तो मेरा नजर उस पर पड़ा तो मैं तो वो देख करके मैं आगे बढ़ गया, लेकिन वो दिमाग में वो आ गई। हमने कहा कि एकदम जैसे वो मुस्कुरा करके नाची तो एकदम आनंद छलक पड़ा, माने उसका जो आनंद है, बच्चा कितना निश्चल होता है, एकदम छलका, माने ऐसा छलका कि हमको भी, हम थोड़ा एब्जर्ब थे, वो हमको भी दिखा। तो मैंने सोचने लगा कि देखो ये तो हड्डी है, मांस है, खून है, स्नायु है, इसका शरीर है, ऐसा शरीर है सबका, बल्कि मल मूत्र आदि सब, और इसमें ये आनंद आया कहां से, उछला किधर से, वो मैंने सोर्स कहां से उछला, कहां से ये आनंद उछलता है, इसी को तो देखने के लिए पूरा पांच प्रकरण बाबा जी ने डब बना दिया, या आनंद पंचक। यही हमारा असल में मुख्य जो है क्वेरी, इंक्वायरी इसी की है कि आनंद आता कहां से है, सोर्स ऑफ जॉय ना। तो ये कह रहे हैं कि आनंद ही का स्वभाव वाक, वो बच्चा जो है एक आनंद मूर्ति बन करके वो वहां पर लेटा रहता है। इसी प्रकार ये दृष्टांत है उसका, किसका, जीव जब सोता है तो उसका ऐसा होता है बोलते हैं, वो भी सुषुप्ति, जब सुषुप्ति में इसी सुषुप्ति को समझाने के लिए कि सुषुप्ति में कितना आनंद मिलता है, बोले बच्चा, जैसे बच्चा आनंद लेता है सारा संकल्प विकल्प उसका खत्म, वो जैसे मुस्कुराता है, ऐसा व्यक्ति सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एक होकर के परमात्मा के साथ मुस्कुराता है। आगे के जो दो दृष्टांत हैं वो कल होगा और मेरे ख्याल से आज शाम तक अवधेश जी पहुंच जाएंगे, है ना। तो अवधेश जी तो गुरु जी बोलते हैं कि उनको पुनर्जन्म मिला, इतना बड़ा एक्सीडेंट था, तो इसलिए खूब सेलिब्रेट करिए उनके साथ में कल से, और पंचदशी का आनंद लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा। ओम शांति शांति शांति।